na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry, 21 marca, czwartek, minęła 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Mimo uzgodnień w Jasionce, wielu rolników nie rezygnuje z protestu. W Sejmie zgłoszony zostanie wniosek o postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu. Trwa zbieranie podpisów posłów. Każdego roku około 1000 dzieci czeka na wykonanie orzeczenia sądu o umieszczeniu w bezpiecznym miejscu. Szczegóły już za chwilę. Mimo podpisanych uzgodnień z ministerstwem nie zniknęły rolnicze blokady dróg i miasteczka namiotowe przy przejściach granicznych. Protesty trwają w kilkudziesięciu miejscach w całym kraju. Blokady dróg nadal trwają w wielu miejscach w województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. Rolnicy zablokowali dziś m.in. centrum Kielc, gdzie pikietują przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Na drodze ekspresowej S61 na węźle w Szypliszkach w województwie podlaskim rolnicy są niezadowoleni z uzgodnień między przedstawicielami protestujących a ministerstwem. Będziemy cały czas oczekiwali na wieści z rządu, że jednak będą z nami rolnikami rozmawiali, a nie ze stowarzyszeniami, związkami, które nie do końca reprezentują naszą wizję, jak to miało wyglądać. Naszym celem nie jest absolutnie utrudnianie życia komukolwiek. Zawieszona została blokada m.in. przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Jak nieoficjalnie twierdzi część związkowców i przedstawicieli organizacji rolniczych, większość blokad dróg potrwa maksymalnie jeszcze kilka dni. Na czas świąt wielkanocnych protesty niemal w całym kraju powinny zostać zawieszone. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wczoraj ogólnopolski strajk rolników odbył się w ponad 500 miejscach, także w centrach dużych miast. Także wczoraj w Jasionce na Podkarpaciu w czasie Europejskiego Forum Rolniczego przedstawiciele kilkunastu związków zawodowych, organizacji i inicjatyw organizujących protesty podpisali uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa. Dotyczą one m.in. przedłużenia embarga i zakazu tranzytu niektórych produktów z Ukrainy, zmian w unijnym Zielonym Ładzie i wsparcia finansowego dla rolników. Trwa zbieranie podpisów posłów pod wnioskiem o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek zostanie złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu. Zarzuty wobec Adama Glapińskiego są oczywiste dla każdego, kto obserwuje prowadzoną przez niego politykę NBP, powiedziała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Wniosek jest bardzo szeroki i myślę, że najważniejsze punkty i jakby założenia tego wniosku będą przedstawione przy prezentacji, po złożeniu, no a później całości jakby dowiemy się na sali sejmowej. Natomiast no chyba nikt nie ma wątpliwości o tym, że było to upolitycznione, że nie szło to w kierunku takim, jaki powinno iść, czyli apolitycznego szefa Narodowego Banku Polskiego, który pilnuje interesów polskiej złotówki. Wniosek jest polityczny, mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Sasin stwierdził, że rządzący chcą zawłaszczyć kolejną instytucje państwa, by otworzyć drogę do przyjęcia w Polsce euro. Nie ma dzisiaj żadnych podstaw, żeby takie zarzuty formułować wobec prezesa Adama Glapińskiego, dzięki którego działaniom również udało się zdusić inflację, przejść przez ten kryzys finansowy, z którym mieliśmy do czynienia, a ponadto mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie mówi, że postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu może odbyć się tylko wtedy, jeśli uzyska większość 3/5 głosów i nie będzie wiązało się z jego zawieszeniem funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. We wniosku jest 8 głównych zarzutów wobec szefa NBP, m.in. dotyczących naruszenia konstytucji i ustaw, niedopuszczenia niektórych członków banku oraz Rady Polityki Pieniężnej do informacji oraz kwestie dotyczące premii dla prezesa czy skupu obligacji w 2020 roku. Brakuje miejsc w pieczy zastępczej. Każdego roku około 1000 dzieci czeka na wykonanie orzeczenia sądu o umieszczeniu w bezpiecznym miejscu, poinformowało o tym Ministerstwo Sprawiedliwości. Brak miejsc w pieczy zastępczej skutkuje tym, że dzieci, wobec których sąd orzekł, że mają być umieszczone w bezpiecznym miejscu, czekają w kolejce. W Warszawie część orzeczeń sądowych czeka na realizację od sierpnia zeszłego roku. Mówił Bartłomiej Jojczyk z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Jak dodał, jest to dla tych dzieci niebezpieczne. Mamy dzisiaj potencjał na 1000 historii Kamilka z Częstochowy czy chłopca ze Świebodzina. Resort rodziny odpowiada, że piecza zastępcza jest jednym z priorytetów. Trwają prace nad zmianami. Między innymi powołano zespoły robocze z udziałem strony społecznej, mówił Michał Syska, rzecznik ministerstwa. Chcemy, aby w maju zaprezentować wyniki prac tego zespołu, wskazać kierunki rozwiązań i przystąpić już do konkretnych prac, także legislacyjnych. W Polsce pieczą zastępczą jest objętych około 75 tysięcy dzieci i młodzieży. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio.

find my way home, unladen empty, and turned to stone. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Prawie 16 minut po godzinie 14, tu trójka do trzeciej. Kamil Bioś, który jest głosem jest tak, zespołu Bioś. Dzień dobry, witam serdecznie. A właśnie do tego czekałem na to uzupełnienie, jest naszym gościem. Słuchaj, ja tak sobie wykombinowałem, że województwo podkarpackie, powinniście się starać o jakiś grant od nich. O, możemy spróbować, czemu nie? A wiesz dlaczego? Domyślasz się, jaki tropem moje myśli podążają? Jest parę osób, które jakby osiągają sukcesy w tym momencie z Podkarpacia. Osób z Sanoka. Nie. Słuchaj, ja nie o tym. Ja zupełnie nie o tym. Bo wy jesteście takim idealnym przykładem powiedzenia, a może rzucić to wszystko i wjechać w Bieszczady. A, no to chyba, o, że to tak. Mi chodziło, no o to mi chodziło. Znaczy, te Bieszczady pewnie ciągle wracają gdzieś tam w wywiadach, których udzielacie jako zespół, są dla was o tyle ważne, że były tym punktem takim zwrotnym, tak? Tak jest. No, dokładnie tak było. Rzuciliśmy wszystko, pojechaliśmy w Bieszczady na 3-4 dni na początek i polecam serdecznie wszystkim taką odcinkę od świata. Wiadomo, nie zostawiliśmy telefonów kilometr dalej, ale było to takie... Tam i tak nie ma zasięgu. Tak, i tak nie ma zasięgu. Jezu, może nie powinienem tego mówić. Było to bardzo takie oczyszczające i takie bardzo twórcze spotkanie. Mówię, serdecznie polecam wszystkim, bo wszystkim, którzy się zajmują jakby tworzeniem czegokolwiek. No dobra, no ale spotkaliście się w tych Bieszczadach w swoim gronie i jaka była myśl przewodnia? Tworzymy, dogadujemy się, nie wiem, a może podejmujemy decyzję, że to nie dla nas. Tworzymy, bawimy się tym, bo w ogóle super jest, muszę to zaznaczyć i w ogóle serdecznie pozdrawiam Artura Michalskiego, Wojtka Famielca, Kacpra Stolarczyka, Daniela Kapustkę, Kasię Stolarczyk, całe nasze team. Stwierdziliśmy wszyscy razem, że, i to jest fajne, że wszystkim nam się chce to robić. To jesteśmy na takim poziomie też muzycznym i jakby... W tej branży, że, no nie wiem, Kacper Stolarczyk, który jest gitarzystą, gra z Darią Zawiałow na co dzień w zespole. Daniel Kapustka, który jest bębniarzem, gra na co dzień z Kają czy w programach telewizyjnych. Oni by mogli powiedzieć, nie chce mi się. A nam się po prostu mam chce. Mam za co żyć, spełniam się zawodowo, więc po co mi kolejny projekt, tak? Tak, dokładnie. Ale to jest właśnie projekt, który jest nasz. To nie jest tak, że ja przynoszę jakieś rzeczy albo ktoś z nas przynosi jakieś rzeczy. Okej, są to może jakieś małe zalążki, ale robimy to wszystko wspólnie i to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Słuchaj, Kamil, bo to troszeczkę już to zaznaczyłeś, ja chciałem o to cię zapytać, ale wyskoczyłeś trochę do przodu. No bo jesteście tak naprawdę taką grupą muzyków, z których każdy gdzieś tam w jakimś swoim obszarze się już, ja nie mówię, że jakoś zadomowił, usadowił, ale odnalazł. Prawda? I teraz nagle postanowiliście się spotkać, postanowiliście wspólnie grać. Jaką muzykę wy tworzycie, albo co was inspiruje do tworzenia tej muzyki, którą tworzycie? Oj, trochę to będzie takie sztampowe, co powiem, ale wszystko nas inspiruje, bo to jest po prostu wypadkowe... Życie, dokładnie. Wypadkowo pięciu osób, pięciu mózgów muzycznych. A powiem taką szybką anegdotkę o piosence, która jeszcze nie wyszła i jeszcze najprawdopodobniej się nie pojawi gdzieś tam w najbliższym czasie, ale jest taka piosenka, która w trakcie jej tworzenia przejechał obok pociąg i zawył dokładnie w takich interwałach i w tym dokładnie momencie, w którym trzeba, że włożyliśmy dokładnie tę melodyjkę w piosenkę i zawsze jakby przypominam sobie te historie, kiedy ktoś mnie pyta, co nas inspiruje. No to naprawdę to nie jest wymyślone z palca, tylko to prawdziwa historia inspiruje nas po prostu wszystko dookoła. No, czyli, że nie ma przypadku. Nie ma przypadku. Słuchaj, i tutaj znalazłem też taką informację o tym, że wy z racji tego, że jesteście, pochodzicie z różnych miast, no to macie dość specyficzny sposób pracy. Tak jest. Więc te takie wyjazdy, takie sesyjki bieszczadzkie, to nie jest wcale zły pomysł, bo może warto do nich wracać. To jest super pomysł. My tam byliśmy tam 3 albo 4 razy, już teraz nie pamiętam, ale sytuacja wygląda tak, że... Niech zgadnę, wasza płyta będzie nosić tytuł Bieszczady. Nie. Za łatwo. za oczywiście. Tak. Sytuacja wygląda tak, że połowa z nas na stałe mieszka w Warszawie, a połowa z nas na stałe mieszka w Krakowie. I znaleźliśmy takie wspaniałe miejsce w Wąchocku, czyli po drodze pośrodku. Okay. Takie miejsce. W tym Wąchocku, tak? Tak, w tym Wąchocku, tak, dokładnie. Bardzo ładne miasto. Nie wątpię. I znaleźliśmy tam miejsce takie twórcze, po prostu dziewczyna ma 2 domki, jeden z nich jest przeznaczony specjalnie pod to, żeby się tam po prostu spotykać i jakoś kreatywnie spędzać czas. Słuchaj, wiem, że powolutku, systematycznie zmierzacie w kierunku płyty. Mhm. No to na jakim etapie jesteście? No, bliżej niż dalej, czy jak? Bardzo zaawansowanym. Wiem, że wszyscy mówią, że płyta już za chwilę, ale ona faktycznie będzie za chwilę, bo taka jest prawda. Chociaż będzie taka lekko niekonwencjonalna, o tyle powiem, że nie będzie to taki standardowy krążek. A za chwilę to znaczy na wiosnę, no, za chwilę to znaczy w wakacje, za czy za chwilę to znaczy jesienią? To znaczy... Bo to wiesz, dla każdego znaczy co? A, no tak, to już. Tak. No to już. Słuchaj, dobrze, a zaraz po tym, jak ten krążek niestandardowy, więc nie będę drążył i cię to jakby doduszał, żebyś mi to powiedział, o co chodzi. Rozumiem, że za tym będą szły koncerty. Tak jest, mamy taką szczerą nadzieję. Na razie skupiamy się na tej studyjnej pracy i faktycznie chcemy pokazać jak najwięcej w internecie, w ogóle w eterze i tak dalej. I później będziemy się na pewno skupiać na koncertach. Przede wszystkim ważną sytuacją jest ten najbliższy koncert w kwietniu, właśnie na Next Feście w Poznaniu. Gramy ten taki premierowy, powiedzmy, koncert płytowy, można tak powiedzieć. Okay. Znaczy, no, rozumiem, że wyjdziecie do świata ze swoim nowym materiałem, tak? Tak. To jest taki moment przełomowy dla was o tyle istotny, że to będzie już wasze i wiadomo. Dokładnie tak. Słuchaj, a zadam takie pytanie trochę górnolotne, bo ja wiem, że jesteście na absolutnie początku tej ścieżki. Szczerze mówiąc, nawet tam znalazłem informację, że tak naprawdę formalnie zespół się proklamował, jak to ładnie mówi się, w zeszłym roku, prawda? Więc to nawet nie rok działalności za wami. Tak? No, rok, powiedzmy, że rok. Mniejsza o detale, ale to umówmy się, w historii kapeli to jest bardzo niewiele. To prawda. To jest absolutny początek, wy jesteście tutaj, choć sami nie jesteście debiutantami, to jako zespół jednak, można powiedzieć, dokładnie, dopiero raczkujecie. A gdzie ty byś się widział za 3 lata? Siebie, zespół, biorąc. No, na pewno chcielibyśmy robić wciąż to, co nam się podoba i to jakby to jest taki priorytet tego, co robimy. Siebie, zespół, BIOS. Myślę, że nie chcielibyśmy się zmieniać i chcielibyśmy dalej robić to, co nam się podoba, no, powtarzam się w sumie, bo to jest fajne obcowanie z tym czego nikt nam nie narzuca, jakby sukces znaczy, pojawia się chcesz, wtedy. Chcesz powiedzieć, że wymyśliłeś sobie sprytny sposób, żeby żyć z tego, co lubisz. O tak, to by było wspaniałe. I tego ci życzę. I życzę wszystkim tego. No dokładnie. No, to jest najwspanialsza rzecz, tak? Żyć, utrzymywać się z tego, co się kocha, co się lubi, z czym się wiążą dobre emocje i co gdzieś w jakiś sposób nas rozwija i nakręca. Kamil Bijoś, wokalista zespołu BIOS, przyszedł do Studia Trójki. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. A my sobie posłuchamy waszej piosenki zatytułowanej Krótko o przyjaźni. Rozumiem, jest to jeden z najnowszych. Świeżość, wczorajsza świeżość. Dzisiaj również wyszedł teledysk, także serdecznie polecam. Wypowiedziane zdanie, a ty mówisz wtedy, że nic już się nie stanie. Kodujesz w głowie mej zapomniane żale, agitujesz tym, co masz. Ślepe zaufanie, miało to sensu chyba brak. A może tak naprawdę cię nie poznał jeszcze nikt? Tak fenomenalnie. Słowa to twój tajny szyb, to mocno absurdalne, jaki powstał z tego syf. Szukam czegoś, co mi da w tej sytuacji zysk. Powoli łapię oddech, powoli chcę o wszystkim już zapomnieć. Nie spędzę, nie wydam kilku zer. Mam splątane ręce, gdzie te myśli kłębią się, gdzie liczę. gdzie granice, jaki jest w tym wszystkim sens. Tak blisko swego celu, a po trupach ciągle biec, prowadzi do obłędu każdy twój fałszywy gest. Jest takich jeszcze wielu, co poczuli twoją pięść. Na wojny nie mam nerwów, dzisiaj łańcuch zrywa się. Powoli łapię oddech, powoli chcę. O wszystkim już zapomnieć, obudzić się. Powoli łapię oddech, powoli chcę. O wszystkim już zapomnieć, obudzić się. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14.30, Państwo słuchają Trójki do Trzeciej. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można zobaczyć wystawę malarstwa afrykańskiego artysty Idowu Oluwasena, zatytułowana Colored Story. Kurator wystawy Paweł Witkowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Pawle, zanim porozmawiamy o tej konkretnej wystawie, ja myślę, że miejsce, w którym można oglądać pracę, jest na tyle wyjątkowe i szczególne, a w końcu zapraszamy do Radomia, że warto powiedzieć dwa słowa o sztuce, Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Proszę nam o tym miejscu opowiedzieć. Więc tak, Centrum Sztuki, Mazowieckie Centrum Sztuki Elektrownia w Radomiu, jest to wspaniałe miejsce, które jest ostatnio odwiedzane coraz liczniej przez gości nie tylko z Warszawy, ale też z Europy. Cieszy nas to bardzo, że zostajemy dostrzeżeni przez miłośników sztuki w całej Polsce i w Europie. I zapraszamy oczywiście serdecznie do naszej przestrzeni. Ogromna przestrzeń Centrum Radomia, która jest na miarę największych miast europejskich. I każdy, kto przyjeżdża i jest pierwszy raz w naszej instytucji, jest bardzo zaskoczony, jak piękną, wielką przestrzeń mamy na Mazowszu. Dodam tylko, że jest to Centrum Sztuki Województwa Mazowieckiego. I to może być zaskakujące dla Państwa, że nie w Warszawie, ale właśnie w Radomiu. Rozumiem, że mówimy tutaj o przestrzeni, która w jakiś sposób została zrewitalizowana, tak? Tak, została zrewitalizowana, gdyż zajęliśmy przestrzeń dawnej elektrowni, która to była pierwsza elektrownia w Polsce, to był 1905 rok. Miasto Radom bogaciło się, miało coraz więcej fabryk, potrzebowało prądu. I to jest stara elektrownia, która już ma grubo ponad 120 lat. Ona troszeczkę upadła, podupadła i dzięki staraniom tutaj miasta Radomia oraz Andrzeja Wajdy, tutaj bardzo związany był z naszą elektrownią Andrzej Wajda, słynny światowej sławy reżyser. I w 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił powołanie właśnie takiej pięknej instytucji i jesteśmy teraz pod patronatem mazowieckiego, marszałka województwa mazowieckiego i zarządu. Panie Pawle, dobrze. Pierwsza w Polsce i w Europie Wschodniej taka wystawa nigeryjskiego malarza Idowu Olowusena. Proszę opowiedzieć, jaka jest jego historia, no bo aktualnie to jest twórca, którego możemy spotkać tak naprawdę albo w Stanach Zjednoczonych, albo w zachodniej Europie. Tak, dokładnie. Jest to dla nas wielki zaszczyt i możliwość współpracy z tym artystą. Artysta pochodzi z Nigerii. Tam skończył Akademię Sztuk Pięknych w stolicy Nigerii, w Lagos. Studiował i później przeniósł się do Europy i skończył również Akademię Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. I stąd możemy tutaj takie konotacje znaleźć w jego sztuce z portretem zachodnioeuropejskim, takim klasycznym zachodnioeuropejskim portretem. I obecnie właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, Idowu mieszka w Houston, w Teksasie, tam tworzy i jest bardzo, bardzo cenionym artystą wśród tej diaspory afroamerykańskiej. Colored Story to jest o tyle ważna i o tyle ciekawa wystawa, która pokazuje nam, no rozumiem, podejście artysty do kwestii rasy, do kwestii koloru skóry, ale też do kwestii odmienności. Tak, dokładnie. To jest, artysta podnosi bardzo ważny problem. Państwo na pewno słyszeli tą sytuację z Martyną Wojciechowską, która wiele lat temu odwiedziła dom dziecka w Tanzanii i tam poznała ludzi wykluczonych ze względu na kolor skóry. I ten właśnie temat jest podejmowany w bardzo piękny, elegancki sposób przez artystę Idowu Olowaszuna. I Martyna Wojciechowska adoptowała tam dziewczynkę, która ze względu na kolor swojej skóry była albinosem, została jej odcięta ręka. Jak Państwo wiecie na pewno, albo może słyszeliście, że w Afryce jest to ogromny problem właśnie z dyskryminacją ludzi, którzy powinni mieć czarny kolor skóry, ale niestety rodzą się z tą przypadłością, jaką jest bielactwo. I tutaj w taki bardzo piękny, przejmujący sposób artysta dotyka tego tematu. Opowiada anonimowe historie swoich przyjaciół, znajomych, którzy są właśnie dotknięci tym bielactwem. I to są tak piękne i wzruszające portrety, że osoby, które przychodzą na naszą wystawę, są wstrząśnięci albo zafascynowani w ogóle urodą tych dzieł. Mhm. Dlatego polecamy gorąco wystawę Colored Story i Dowu Olowocena w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ale wiem, bo pan Paweł powiedział mi poza anteną, że zresztą zachwalając to miejsce, jak duża jest to przestrzeń ekspozycyjna, że macie tam jeszcze coś, co warto zobaczyć. Tak, zapraszamy państwa na wspaniałą wystawę pod wspólnym tytułem Biochem. Jest to wystawa trzech wyjątkowych artystów: Izabeli Hamczyk, Diany Lelonek oraz Pawła Matyszewskiego. Są to trzy indywidualne prezentacje pod jednym wspólnym tytułem Biochem. I artyści dotykają tematów biochemicznych. Na pewno państwo skojarzy się to z liceum, kiedy były klasy biochemiczne. Na pewno wiele osób z państwa skończyło. Między innymi ja skończyłem klasę biochemiczną. Więc to są piękne, przemyślane wystawy, które dotykają nas bezpośrednio. Mówią o biologii z pogranicza botaniki, ale też chemii, która nas dotyka bezpośrednio. Artystka Izabela Hamczyk dotyka tego tematu w bardzo piękny, artystyczny sposób, pokazując nam poprzez różnego rodzaju eksperymenty chemiczne, co dzieje się w ludzkim organizmie. Jak ona widzi na przykład endorfiny, jak widzi oksytocynę, jak widzi człowieka zakochanego. To jest pasjonująca pasjonująca w ogóle wystawa. I Diana Lelonek, która dotyka tematu ekologicznego. Też to będzie dla nas pierwsza prezentacja w Polsce jej trójkanałowej instalacji wideo o bocianach, które żyją na śmietnisku. Przejmująca, wspaniała prezentacja. W takim razie warto zarezerwować sobie sporo czasu i wybrać się do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, a poleca Paweł Witkowski. Panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję państwu, zapraszam. Dodam tylko, że Idowu Oluwaszu wystawa będzie tylko do niedzieli, a w niedzielę o godzinie 12.30 dla wszystkich przyjeżdżających z Warszawy przygotowaliśmy, i nie tylko z Warszawy, ogromną niespodziankę. Będzie wspaniały pokaz mody. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Trzeci Polskiego Radia. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Za 16 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej w audycji. Teraz zabieramy Państwa do Łodzi. Pasje. Pod takim hasłem prezentowane są prace Doroty Kuźnik i Magdaleny Moskwy w galerii Remedium właśnie w Łodzi. Tytuł wystawy nawiązuje do dwuznaczności słownikowej tego terminu. Odnosi się zarówno do pasji tworzenia, która u obu artystek jest bardzo silna, jak i do tematyki poruszanej przez obie twórczynie w ich pracach, do motywu cielesności, cierpienia, codziennej męki, egzystencjalnych lęków osobistych, czasem traumatycznych przeżyć, z jakimi mierzą się współczesne kobiety. Na wystawie oprócz malarstwa olejnego na płótnie zobaczymy użyczone przez artystki rzeźby oraz obiekty, które wzmacniają przekaz. Zarówno Magda, jak i Dorota czerpią z własnych historii, ale w niej możemy przejrzeć się wszyscy. Małgorzata Dzięgielowska, kuratorka wystawy. Jeśli chodzi o Dorotę, ona bardzo mocno interesuje się sztuką feministyczną. Jak dużo wspólnego mają współczesne kobiety z kobietami z Pani pracy? Wykreowany przeze mnie wizerunek kobiet to jest takie bardzo szerokie spektrum kobiecości szeroko rozumianej. Dorota Kuźnik, artystka i współautorka wystawy. Począwszy od figury kobiety matki, małych dziewczynek, siostrzeństwa, ale także takiego szczególnego typu kobiecości, figury kobiety androgenicznej. traktuję go w jakimś sensie jako rodzaj takiej alternatywy do tych wszystkich modelowych reprezentacji kobiecości, jakie my znamy we współczesnej kulturze, do tego typu takiej reprezentacji kobiecości, jaką funduje nam po prostu zwyczajnie system patriarchalny. Tak, tutaj mamy prace, na których widać każde marszczenie, każdą zmarszczkę, każde zdziwienie jest zdziwieniem, a każdy niepokój jest niepokojem. Faktycznie ten niepokój mam, patrząc na te obrazy. Obsesyjna aura jakiegoś niepokoju, takiego lęku. Detal i przedmiot jest budowany, opracowywany właśnie z takim szczególnym zapatrzeniem się na tą anatomię samej rzeczy, samego detalu, już nie tyle ciała, co przedmioty, jakieś atrybuty i elementy są tak bardzo mocno doprecyzowane. Interesują mnie jeszcze tytuły, a także napisy po niemiecku, które się pojawiają. Nie znam niemieckiego, więc bym poprosiła przetłumaczenie. Praca z cyklu Schöne Wiege meiner Leiden, Schönes Grab mal meine Ruhe. To oznacza okołysko moich stroskań, piękna jak spokojny grób. Oczywiście tutaj mamy bardzo dosłowne odwołanie do poezji barokowego, czołowego poety Daniela Naborowskiego i do motywu znanej nam z baroku, znanego nam motywu kolebka grobem, a także pobrzmiewają tutaj też echa bliskiego mi romantycznego poety Heinricha Heinego. Klucz, którego mi brakowało do określenia tych prac, barokowe. Źródłem moich fascynacji przede wszystkim jest, jakby nie było, sztuka gotyku, wczesnego renesansu. W mojej twórczości motyw śmierci jest stale obecny. Jest to temat, który jest żywotnie bliski każdemu z nas, aczkolwiek może taki się rodzaj szczególnej nadwrażliwości i sięganie pamięcią w przeszłość, kiedy byłam zabierana na pogrzeby w domach wiejskich, rytuał pustych nocy, gdzie ciała wystawiane były na widok publiczny. Widok tych kobiet opłakujących te zwłoki tak bardzo głęboko wryły się w moją pamięć, że do tego tematu wracam. Mi jednak bardziej chodzi o to, aby dokonać takiej próby obłaskawienia, oswojenia tej śmierci. Jest tematem trudnym do przepracowania i właśnie się temu tematowi przyglądam właśnie przez potrzebę takiej wewnętrznej, indywidualnej refleksji. Jeśli chodzi o Magdę, te jej obrazy czy obiekty, to są takie metafizyczne uniesienie, przeżycie. Prace traktują przede wszystkim o ciele, o cielesności. Próbuje poprzez swoje dzieła pokazać nam też to, co znajduje się pod skórą, co znajduje się w środku nas, co czasami nas uwiera, nam przeszkadza. Uważa, że to, co jest pod skórą, to, co jest niewidoczne, jest dużo bardziej interesujące niż to, co możemy obejrzeć na zewnątrz. To wszystko wydaje mi się takie niedopowiedziane, że jest to jakaś historia, opowieść i każdy ma sobie dopisać własną do tego. Artystka bardzo zachęca, żeby te jej dzieła każdy na swój sposób interpretował. Ona daje nam pewne tropy, ścieżki, którymi możemy podążać, ale jak to odczytamy, to jest tylko nasza indywidualna sprawa. Pasje Doroty Kuźnik i Magdaleny Moskwy w galerii Remedium potrwają do 21 kwietnia, a po wystawie oprowadziła nas Gosia Jakubowska. Bardzo dziękujemy. Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that it's making no sense. Like I'm gonna share, see the big fat bear in the mirror. Found me amused, cause I don't feel dread. You thinking I care, I cannot speak it any clearer. You ain't got a clue, honey, I'm fed up. You're feeding that head with the bad blues and the divas. Now I wanna prove I'm closer to the legend. If I cheat death, oh, and I leap into the river, river. Freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom. Freedom fights it tough. Freedom's half enough. Freedom calls you bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Ooh. Freedom when the pain stops. Ooh. Freedom strikes the good. Freedom fights it tough. Freedom's half enough. Freedom calls you bluff. If you understand that. Ooh. Making no sense. Like I'm gonna give in, give it all till I'm dead. Now I wanna prove, closer to the limit. If I ever cared, if I ever felt like I'm living. It's got me amused, honey, I'm fed up. Get up out of bed, in a room full of demons. Cause now we got a clue, closer to the legend. If we cheat death, oh, when we leap into the river. Za 7 minut będzie godzina 15, a to znaczy, że wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w audycji, już Państwu zaprezentowaliśmy. Dzisiejsza trójka do trzeciej właśnie dobiega końca. Dziękujemy. Katarzyna Pyrst-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego popołudnia. Mama's dancing, baby.